Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Három hírt hoztam az elejére, választhatok, hogy miről beszéljünk. Itt az első 6 magos processzor. Szerintem a kis társaságunk technológiai szekciója rá ugorhat erre a híre. Újra szabadfogású számítógépverseny lesz Budapesten, illetve fogpótlás 3D technológiával. Hát, nekem az utóbbi nagyon tetszik, de választhatok. De egyébként nekem is. Miért láttam már kérdés fogpótlást? Olyan, hogy van egy berendezés, ami gyakorlatilag egy ilyen nagyon tehát egy ilyen precíz technikával kiválja neked abból az anyagból a fogadat, amit be kell tenni egy fogpótlásként, és állítólag 1000 milliméter pontossággal szobrázkodja. Ezt hívhatod egy fogtechnikusnak. Igen. Aki nem tudott ilyen pontosan dolgozni. Nem egészen erről van szó, azt hiszem, hogy ez a technika, vagy legalábbis ennek valamiféle változata már a nagyon-nagyon drága, jellemzően magánfogorvosi rendelőkben rendelkezésre állt. Ha jól tudom, inlay-nek hívják, és ez nem márkanév, hanem az eljárás. Pont rendszeren az a lényeg, amit mondtál, valakinek letörik a foga, vagy lekopik valami, akkor 1000 milliméterre pontosan egy nagyon speciális, különleges anyagból elkészítik a pótlását a hiányos fognak, és azt ültetik valahogy rá, és ezzel fölépítik mondjuk a letört a sarka, fognak oda, fölépítenek valamit. Ez korábban a korábbi eljárásokkal lehetetlen volt elvégezni. És ez valóban, nyilvánvalóan kell informatikai háttér mögé. Milyen jó, hogy te ebben is tájékozott vagy, Zoli. Hát volt a családban, hál' Istennek nem én, de a családban volt, akinek erre szüksége volt. Uh-huh. Nem biztos, hogy ugyanarról van szó, de valami hasonló dolog. A hír szerint egyébként egy különleges fehér színű ötvözettel, cirkónium, illetve alumínium-oxiddal váltják ki a régi koronákat, és a váz 1000 milliméternyi pontosságú elkészítése teljes egészében számítógép által vezérelt. Hát, hogy 3D-s marókat már ismerünk, tehát azt mondja, hogy miniatűr maró megy 3D-be, azért ez... Na és várjál, az adatokat interneten keresztül a Svédországban működő központnak továbbítják, ahol a váz készül, melyre a végső porcelán leplezés az előre kiválasztott fogszín alapján már ismét a magyarországi laboratóriumban kerül. Hát akkor ez valami más dolog ér valamennyire. Szerintem ez valami nagyon precíz és ilyen high-tech technikákat használ. És figyelje már, de most mondja neki egy olyan kéziműszert, amivel mondjuk 1000 milliméter pontosan megmérik a gambádba, hogy 2 fok között mennyi hely van. Tehát ehhez az kéne, hogy tényleg, mint a régi viccből, hogy miért mikrométerrel, jelölt krétával, vágt baltával, csak pont fordítva. Tehát így gyakorlatilag megméri a colstokkal, és elküldi hogy szemre, hogy tudom én, 1,2382 akár. Hát szerintem a lézeres technika már rendelkezéssel ezekben a tényleg igen drága fogorvosi rendelőkben. De, jó, de egy mérés technikáról beszélünk, hogy azt mondjuk, igen, hogy 1000 milliméter pontosan, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag rezgésmentesen be kell tenni a szádba valami szerkezetet, hogy akár lézerrel, akár lézer nélkül az 1000 milliméter pontosan megmérje, hogy utána 1000 milliméter pontosan értelme legyen marni, mert különben tök mindegy. Na jó, nem vagyunk fogorvosok. Ez mérés technika, hát ez nem fogorvostól független. De esetleg, amikor láttam a berendezést fényképről, cikkben, internetes cikkben, akkor eszembe jutottak ezek a háromdimenziós nyomtatók, hogy lehet, hogy egyszer majd oda fogunk eljutni, hogy így nyomtatják ki a fogunkat. Sőt, szájpadlásra építhető lesz, hogy kitörik a Q1-ből. Az elején az új Chrome böngészővel kapcsolatos első tapasztalatokról és az első kiegészítőkről beszélgetünk. Aztán Bakonyi Pétertől, a Hungárnet ügyvezető elnökétől hallhatunk az új generációs internetről és a jövőről. Egy téma az idei ment a konferenciáról. Utána folytatjuk Borek András sorozatát vállalkozás nyílt forráskódú rendszerekkel. Beszélünk ma a doménregisztráció buktatóiról is, és arról is, hogy milyen szolgáltatás érhető el a felhőben. Egy igen furcsa, de érdekes kifejezés következik az infószótárban a netnyelvésztől. A közösségi oldalakon gyanúsan könnyen lesznek a kollégákból barátok. Végül a sokak által dicsért Grishenkóról, azaz a VLC média lejátszóról hallhatunk Spányi Balázs PC tipjében. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A stúdióban az asztaltárság egyik fele, a Grishenkó szakértő Spányi Balázs. Szép estét kívánok! mellette Bódi Zoltán netnyelvész. Na de ki az a Grisenko? Jó estét kívánok! Ezt majd később fogod megtudni. És Barek András, a nyílt forráskódú szoftverek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és üdvözlöm a stúdiónkban dr. Bakonyi Pétert, aki a Hungarnet Egyesület ügyvezető elnöke, valamint a Staki igazgató helyettese is. Így van, én is jó estét kívánok! És rövidesen majd egy érdekes témáról beszélünk, hiszen Bakonyi Péter nem más, mint a jövőt fogja nekünk fölvázolni, legalábbis internetes szempontból, hogy miképpen használjuk majd a jövőben. Én azt gondolom, hogy körülbelül 10-15 évvel ezelőtt jártam itt, amikor az internet nagyon izgalmas téma volt, és most újra izgalmas témává vált, hiszen most a világkutató közössége rájött arra, hogy az internet jelenlegi formájában valószínűleg nem felel meg a jövő követelményeinek, és ezért most gőzelővel folyik a kutatás, hogy milyen legyen az internet 10-15 év múlva. Na, erről fogunk nem soká beszélgetni, és majd további részleteket fogunk meghallani, de előtte is az igazi nagy internetes lágertémáról, a Chrome böngészőről hallhatunk. A témának, a Chrome böngészőnek ezúttal most két szakértője van a stúdióban. Netnyelvészünk személyében Bódi Zoltán, aki az első felhasználó közé tartozik. Hát szakértőként ezt csak úgy fogadom el, mint hogyha azt mondják rám, hogy borszakértő vagyok. Tehát nem, szeretem a bort, meg mit tudom én, szeretek minden újat kipróbálni, de nem. Jó, de egy igazi felhasználó vagy, egy igazi felhasználó. Ki letöltötted, kipróbáltad, és meg mindjárt mondod is, hogy hogy tetszik, illetve Spányik Balázs, aki hát igen, régóta követted a böngészők világát, magát a böngészőháborút is követted, és egy ponton aztán átálltál az Internet Explorerről a Firefox böngészőre. Nem is a nagyon hosszú idő után, ugye? Nem is ilyen hosszú idő után, illetve hát tulajdonképpen erre rákényszerültünk, ugye sokat beszéltünk már a műsorban arról, hogy az Internet Explorer 6 hogy hagyta magára tulajdonképpen az egész internetes közösséget úgy, ahogy volt, és aztán a Firefox előretörésével viszont kaptunk egy olyan remek böngészőt, ami nagyon jól támogatta, hát az adott időszakban megfelelően támogatta a webes szabványokat, és ezért csapatosan álltunk át arra a böngészőre, ami akár weboldalakat fejleszteni sokkal könnyebb volt, mint Internet Explorerre. És aztán néhány héttel ezelőtt következett be a nagy durranás, amikor az internet világának fene gyereke, mondhatjuk így is talán idézőjelben a Google-t, egyszer csak azt jelentette be, hogy hát kérem szépen, most már nem csak online szövegszerkesztünk, meg táblázatkezelünk, meg e-mail rendszerünk van, hanem van egy igazi böngészőnk is. Így van, és szerintem kérdezzük meg az Zolit arról, hogy milyen gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik erről a dologról. Én ugyanis még csak olyan 10 percet játszottam vele, és majd elmesélem egy egészen másfajta vetületét annak a dolognak, ami engem ebben megfogott, de Zoli viszont tud arról mesélni, hogy ő hogy éli meg azt, hogy a különböző weboldalai, amiket minden nap látogat, azok hogy jelennek meg benne, mennyire működik a dolog. Az első tapasztalatom az volt vele, amilyen élményem már nagyon-nagyon régen volt számítógépekkel, hogy érezhetően sokkal gyorsabban látok mindent. Most ha mindenhol vannak, már minden komolyabb portálon vannak flash animációk és videók, meg minden ilyen bejátszások. De ez nekem, az is kell, hogy neked szélesávú internet hozzáférésre legyen. Hát, ki használ most a modemet, hát régi betálcsázós, mint egy persze. A modemet azért használunk. Hát jó, igen, igazad van. Tehát a betálcsázós modemet már igen, széles sávon. Egyébként a legszűkebb széles sáv van nálunk, amit Magyarországon ma használni lehet. Te csak arra akartam rávilágítani, hogy ugyanezen a széles sávú hozzáférésen egy másik böngészővel nem ilyen gyors. Vagy a saját gépemen is van több böngésző, van ugye mindegy, nem akarom ezeket. Ez van többféle böngésző. A másik kettő, amit ezelőbb mondtunk. Igen, a másik kettő is. Talán még az Opera is? Harmadik? A kíváncsiságképpen most föltöttem az Operát is, de annak is történetem, hogy miért, annak oka van. Mindegy, de most a Chrome-ra vissza. Kíváncsi vagy akkor. Én nagyon-nagyon kíváncsi ember vagyok, minden nagyon-nagyon érdekel, minden új roppantul érdekel, ezt vállalom. És ugyanaz az oldal sokkal gyorsabban letöltődik, és látványos a Chrome-ban, és látványos, mondom, a videók, az animációknak a nézési, betöltődési sebessége. Nekem nagyon kézre állt. Egy teljesen új környezetet kaptam a Chrome-mal a korábbi böngészőkhöz képest, de nagyon kézre állt. Tehát olyan kezes, kellemes. Nagyon jó élmény az, hogy tökéletesen össze van kombinálva a kereső sávban, hogy hívják ezt, ahol beszoktuk írni az URL-t. Címsor. A címsorban, a címsornak a funkciója az össze van kombinálva a kereső programmal. Uh-huh. Tehát ha egy kulcsszót írok be, akkor természetesen rögtön, és nem kell elírni www-t, meg pont nem tudom micsodát, hanem rögtön megkeresi. Akkor böngésző, vagy akkor nem böngészőként, hanem keresőként indul el maga a böngésző. Ez a nagy előnye, hogy a Google készítette ez a nagy előnye. Egyébként az Operában is ez nagyon borzasztóan hasonlít, csak ott egyszerűen a böngészőnek a kódját kell beírni, a keresőnek a kódját kell beírni. Uh-huh. Tehát, hogy a Google-t szeretném keresőként használni, akkor az Operában a címsorba írok egy G betűt, egy space-t, és utána beírom a kulcs szót, és kész, már rögtön kereső. Mindenütt még tovább mennék a témában, a maga a név honnan van, hogy Chrome? Miért pont Chrome lett? Ezt nem tudjátok véletlenül? Nem. Nem, én sem tudom. Azt hiszem, a magot azt mondom, hogy Chromiumnak hívják. Tehát a magja az a WebKit. A nyílt forráskódú projekt neve a Chromium, uh-huh. és a lefordított program az pedig a Chrome. De hogy miért lett Chromium, azt a rosszabb se tudja, valószínűleg nem akartak beállni a hülye nevű nyílt forráskódú fejlesztések versenyébe, ami nagy divat. Igen, de... igen. Egyébként abból a szempontból egy kicsit gázos, hogy a Firefoxnak a saját belső sablonkészletét Chrome-nak hívják. Igen, igen, ez önnál nekem is eszembe jutott. Úgyhogy... Na, viszont visszatérve a használatra, Balázs, a Chrome teljesíti azokat az elvárásokat, amit egy... A Chrome teljesíti azokat az elvárásokat, amelyeket egy mai modern böngészőnek tudnia kell? Erre hagy válaszoljak azzal, hogy a múlt heti adásban megkérdezted tőlem, hogy jobb-e a Chrome, mint a többi böngésző, és erre karakámmal azt mondtam, hogy nem. És aztán hazafelé gondolkodtam, hogy ez azért ebben a formában egy kicsit rövid válasz volt, tehát a Bővebben című utókérdésre esetleg azt mondtattam volna, hogy még nem. Tehát a Chrome az egy fogalmazunk, hogy egy csupaszváz, amiben majd rárakják az élő szövetet itt szépen lassan. Ugye ez még egy ilyen béta verzió, vagy sőt, talán még béta előtti verziója ennek a leendő böngészőnek. Bocsánat, beledumálok. A Google-nál egyébként én megfigyeltem, hogy rengeteg béta dolog van. Tehát olyanok is, amiről senki nem gondolná, hogy az tényleg béta. Például a Gmail az béta. Tessék megnézni. Én is hadd szúrjak be valamit, hogy ma láttam egy olyan weboldalt, aminek a címén nekem, vagy felcímeként, mottojaként azt adták, hogy a világ legbétább oldala. Na mindegy, szóval a béta az lehet, hogy relatív ebben az esetben. De persze, hát ehhez ma tényleg te értesz, csak egy ilyen közbekotyogásból. Azt gondolom, hogy a Google tipikusan az a cég, aki ott van a webes forradalomnak az élén, és folyamatosan fejleszgeti a saját forradalmi új technológiáit, amelyet nagyon helyesen meg is oszt rögtön a néppel, és tulajdonképpen egy ilyen interakcióban fejleszti innentől tovább. Úgyhogy a Chrome is így kerül ki tulajdonképpen a nagy nyilvánosság elé, hogy most érte el azt a fokot, amikor már azt lehetett mondani, hogy na emberek, tegyétek föl, nézzétek meg, mondjátok el a véleményeteket, próbáljátok ki, és derüljön ki az a rengeteg, nyilván rengeteg hiba, ami még van benne, de innentől kezdve fejleszünk közösen a dolgot, és vigyük el egy olyan irányba, amilyenben nektek is jó lesz, és nekünk is jó lesz. De gondolom, hogy ha Zoli tudja már kényelmesen használni ezt a böngészőt, akkor az ilyen alapdolgokat jól és helyesen jeleníti meg. Tehát olyan nagyon hát rossz eredményre nem fogunk jutni vele. Az, hogy jól jelenti meg az alapdolgokat, az nyilván a WebKit magnak köszönhető, hiszen a WebKit mag egy nagyon jól kidolgozott, nagyon jól kiforrott megjelenítő motor tulajdonképpen a böngésző mögött, hiszen ez van a Safariban is, sőt, annak idején még, amikor beszélgettünk a... Safari az a Macintosnak. Igen, a Safari-nak a Macintos, igen, igen. Beszélgettünk az ESI tesztekről, ugye azok, amikről meg lehetett nézni, hogy a böngésző mennyire támogatja az XHTML CSS-t. Jaj, ez annyira jól szórakoztam, lefutattam az összes böngészőmen most ezt, az ESI 3 tesztnél tartunk most. Hát az egyiknél azt hiszem 3 pont volt a 100-ból, akkor nem mondom el, hogy melyik. A másiknál azt hiszem, hogy valahogy 78 körül, és a harmadiknál meg úgy 80 körül volt. Mindenkinek van mit javítania. Igen, igen, igen, de hát azért a 3-hoz képest a 80 körüli értékek. Hát tehát a WebKit az élen van ebben a dologban, tehát az egyik legjobb szabványkövető böngésző motor, azt gondolom az összes közül. Úgyhogy a megjelenítéssel önmagában... Opera. Opera, azért ezt említsük, hogy az ők régóta nagyon-nagyon odafigyelnek a szabványkeretésre. Szegény Opera, az abszolút az élen jár ebben a dologban, csak éppen senki nem használja. Nem is értem, hogy miért. Hát mindegy. Nekem egyébként az a felület is tetszik, és rengeteg hasonlóság van. Azt hiszem, én olvastam, utána olvastam egy kicsit, és be is vallották, hogy nagyon sok minden ötletet vettek, tehát nem loptak, hanem ötletet vettek át az Operától a Chrome fejlesztésekor. Ez egy teljesen kétirányú dolog szerintem, tehát nagyon-nagyon újat nem nagyon lehet már dobni, azt gondolom, a böngésző világban. Nyilván a Google sem tud. Viszont egy csomó ötletet föl tud használni a már meglévő böngészőkből, és egy csomó ötletet tud adni, amik majd vissza fognak köszönni a különböző egyéb böngészőknek a következő verzióiban. Hadd mondjak valamit, ami számomra ez a tipikus ötlet, hogy eddig roppantul zavart az, hogy a képernyő felületnek igen jelentős részét veszi el a régebbi hagyományos böngészőknek, különösebben olyan állandó navigációs sávok, amelyek a böngészőnek a program navigációs sávjai, ami haszontalan felület. Amit már kikapcsolhatsz, de hát ugye kifoglalkozik azzal. Hát hogy... a régebbiekben nem lehetett kikapcsolni, az újabb változatokban lehetett csökkenteni a nagyságát, aztán volt, amit ki is lehetett kapcsolni, de azért nagy böszmesorok még mindig ott voltak. Ezzel szemben a Chrome-ban ilyet nem is nagyon, alig lehet észrevenni. Tehát érezhetően megnőtt a képernyő, a hasznos képernyő felület. Hát itt már gondolom, hogy ez az alapfilozófia, hogy a mai ember a böngészik. Tehát számára igen, már nem programot kezel, hanem böngészik. Hát igen, neki nem szokatlanok a gombok, hogy visszafele kell lépni, tehát hogy nem kell olyan hatalmas méretű gombokat kitenni. Hát meg eltűnt föntről, és rögtön ilyen lapok, ilyen fülek vannak. Illetve hát maga a böngészés, ez pedig a böngészablakon belül történik, és nem feltétlenül ezekkel a lapozó gombokkal meg. Igen, Zoli abszolút a pohár félig tele van hozzáállással közelíti meg a dolgot. Én azt gondolom, hogy egész egyszerűen a Chrome-nak a felhasználó felette még nincs kész. Tehát azért nincsenek meg ezek az elemek rajta. De nem hiányzik. Tehát ott van a csillag, mint a kedvencek. Van egy villás kulcs jobb oldalon szépen eldugva. Mindenkinek eszébe jut az a beállítások. Van egy mappa lenyitva, ami nem is tudom, ott van a kereső, meg ilyesmi. És kész, nincs több. A nyilak bal oldalon fölül, és a böngésző fülek, ami most már mindegyik böngésző tudja ezt, hogy több lapos böngészés lehet vele csinálni, ez alapból ilyen, és ezek a fülek legfölül vannak, a képernyő legtetején. Kész, nincs az a sor fönt, menüpontok, jobbra-balra, úgyse használjuk soha, maximum beállításokat, ez itt nincs. El lehet hozzá jutni, de el van egy kicsit dugva, mert nem kell. Talán a Google nevének köszönhető, de tényleg néhány nap vagy néhány hét alatt hatalmas népszerűségre tett szert a Chrome böngésző, amit legjobban jelez az, hogy már elkészültek az első kiegészítések a böngészőhöz. Döbbenet, hogy a fejlesztői oldalról milyen elképesztő lelkesedést váltott ki tulajdonképpen a Chrome megjelenése. Tulajdonképpen, amikor ezt a témát javasoltam, akkor pont azt csináltam, hogy elkezdtem összegyűjteni az interneten azokat a kiegészítőket, segédprogramokat, továbbfejlesztéseket. Van, aki továbbfejlesztéseket gyártott hozzá, amikkel... Belenyúl a motorjába? Igen, és próbálják olyan funkciókkal kiegészíteni, hogy még többet tudjon. Tehát, hogy jó, még nyilván tényleg le van maradva egy csomó dologban a nagyokhoz képest, de hogy segítsék a Google-t, vagy valahogy áthidalják azt az időt, amíg a Google behozza a lemaradását, már egészítgetik ki mindenféle okos dologgal. Egyébként nyílt forráskódú böngésző? Igen. A Chromium az nyílt forráskód, maga a Chrome ugye lefordított, az meg egy bináris valami, abban nem tudsz belenyúlni. Mondok egy markáns példát, a Chromium az ugye önmagában, tehát ez a kód magja az egésznek, az egyelőre úgy néz ki, hogy Windows-on van, tehát a Google Windows alapra vagy platformra hozta ki ezt a dolgot, és bejelentette, hogy igen, ők dolgoznak a Linux-os és majd a más platformú dolgokon. Na most lelkes fejlesztők már megcsinálták, tehát hamarabb elkészítették őlet a portolását a Chromiumnak. Elkészült egy bizonyos crossover Chromium nevű dolog, azt hiszem egy kis utility vagy segédprogram, amivel meg lehet azt csinálni, hogy Mac-en vagy Linux-on futtassuk a Chrome-ot. Tehát ilyen szinten kell gondolkodni. Aztán az egyik olyan hiányosság, amit nagyon sokan fölhoztak neki, mondjuk például összehasonlítva a Firefox-szal, hogy ugye nem működnek még vele azok a kiegészítők, amik a Firefox-ot is igazán naggyá teszik. Tehát a Firefox sem önmagában tud sokat, hanem azokkal a kiegészítőkkel, amiket mi le tudunk hozzá tölteni, nagyon föl tudjuk okosítani tulajdonképpen a rengeteg új funkcióval és tudással. Firefoxnak ilyen hobbistái alakultak, ilyen kvázi szakkörökben gyártják már ezeket a kiegészítőket. Hát, és Dunát lehet velük rekeszteni, annyi van belőle. Most a Chrome-hoz is természetesen elkezdtek azonnal fejleszteni mindenféle dolgot, és a Firefoxnak az egyik ilyen leghíresebb, vagy nagyon ismert kiegészítője az úgynevezett Grease Monkey, amivel azt lehet megtenni igazából, hogy át tudod szabni a weboldalaknak a kinézetét azáltal, hogy belenyúlsz JavaScriptből a kódba. Tehát letöltődik a weboldalnak a tulajdonképpen a forráskódja, és te azt át tudod alakítgatni a saját kedvedre. És ez is egy, ezért lett nagyon népszerű tulajdonképpen ez a kiegészítő, mert irgalmatlan mennyiség ilyen kis, nagyon rövid scriptet lehet letölteni, ami a legkülönbözőbb módon alakítja át a legismertebb weboldalakat. Tehát, hogyha neked mondjuk nem tetszik a akármelyik oldal, amit naponta meglátogatsz kinézete, akkor ebből, persze, hogyha tudsz JavaScriptben programozni, akkor meg tudsz írni egy olyan scriptet, amit totál átrendez az egész dolgot, és olyan lesz, ami ennek szeretnéd. És onnantól kezdve minden nap úgy fog megjelenni? Amikor be van töltve nálad a Grease Monkey, és ez a script fut, akkor igen. Mondok egy jó példát rá. Egyébként ez életszerű, tehát ezt tömegek használják. Annyira, hogy egy csomó weboldal már saját maga teszi föl ezeket a Grease Monkey kiegészítőket, hogy tessék szabd át, hogyha nem tetszik. Tehát a Gmailnek a nagyon egyszerű kinézetét a Grease Monkey-n keresztül eszméletlen módon át tudják alakítani, hogy nem ismersz rá. Ha mondjuk arra ráférne, ha tegyek már negatív megjegyzést is. Igen. Jó, hát én ezt nem bírom használni, mert az én agyamnak ez nem kész. Alkalmatlan az agyam másnak ennek a használata. Gondolkodnom kell. Hosszasan gondolkodnom kell, hogy megtaláljam azt, pedig már régóta szoktam használni, amikor nem vagyok otthon, máshonnan férek hozzá. Gondolkodnom kell, hogy kell levelet írni, hol van az a gomb. És egy egyszerű ilyen kék aláhúzott link valahol bal oldalon elrejtve. Visszatérve tehát a Chrome-hoz elkészült a Grease Metal című kiegészítő programocska mellé, ami már a bizonyos Grease Monkey scripteket, tehát ráadásul a Firefoxhoz megírt scripteket tudja futtatgatni a Chrome környezetében. Nyilván nagyon keveset abból a rengetegből, ami a Firefoxhoz létezik, de viszont ez is már elindult, tehát ez a fejlesztési út is elindult már, és megtették az első lépéseket. Akkor azonnal rápattantak például az úgynevezett skinezős emberkék, ugye a múltkori adásban beszéltünk róla, akik a felületét akarják egy kicsit csinosabbá tenni, és ez ugyan nem ment még olyan nagyon egyszerűen, hiszen tényleg nagyon alap állapotban van még a böngésző, de se baj, azonnal írtak hozzá egy olyan segédprogramot, amivel tulajdonképpen ő maga eljátsza, tehát adod neki, hogy ezt a skin csomagot szeretném ráhúzni most ezt a bőrt a Chrome-ra, és utána ő eljátszogat a beállításokkal, és egyszer csak pak megjelenik előtted az új bőrben, az új felületen a Chrome, úgyhogy ez a program is elkészült már, és ezzel is lehet játszani, ami persze még inkább elősegíti azt, hogy mindenféle skinek és bőrök és átalakítások készüljenek a Chrome-hoz. Egyébként ezek a megjelenés után készültek el, vagy már ők már tudták korábban, hogy ki fog jönni a Chrome, és már szépen háttérben fejlesztik. Ez mind felhasználói oldali fejlesztés. De úgy értem, hogy időben, tehát miután megjelent a Chrome, utána? Utána ez annyira, hogy én olvastam most egy tanulmányt, hogy egy programozó belenézett a Chromium forráskódjába, és ő pont ezen volt megdöbbenve, hogy mennyi ugye kiegészítés jelent meg, annak ellenére, hogy az alapkód az baromira nem támogatja még ezeket a kiegészítőket, tehát valakinek még abba is bele kellett nyúlni, ugye, hogy hozzáfűzzek azt, ami hozzáfűzhetetlen elvileg. Tehát akkor néhány nap, egy-két hét elegendő volt ennek a tömegtelen kialakulásához. Így van. Elkészült a hordozható változat, amit ugye nem kell telepíteni, nem cipelted az USB kulcsodon. Elkészült a másik legnépszerűbb Firefox kiegészítő, az adblocknak, a reklámblokkolónak egy krómos változat, ami hát tulajdonképpen nem is annyira egy kiegészítő még a Chrome alatt, hanem inkább egy módszer, egy ilyen kerülő út, amivel meg tudod oldani, hogy a Chrome-ba is blokkolhassd a reklámokat. Úgyhogy tényleg rengeteg dolog van. Elkészült hozzá egy backup manager, ami a beállításaidat elmenti, hogyha esetleg újra kell telepíteni, majd valamilyen oknál fogva, akkor az összes beállításod meglegyen, és könnyen vissza tud állítani. Illetve a Lifehackeren, ugye kedvenc weboldalam, onnan mostanában sokat szoktam idézni, készítettek egy úgynevezett Power Users Guide-ot. Ez a professzionális felhasználók kézikönyve, amiben mindenféle tippet és tükröt összeszedtek hozzá, hogy érdemes olvasgatni és megnézni, hogy mennyi mindent lehet állítani annak ellenére, hogy milyen egyszerű még a felülete. És ugye, ami egyébként mutatja a sikerét még, hogy a Firefoxra megjelentek a Chrome kiegészítők, ami nagyon jó, tehát gyakorlatilag keresztül kasul fertőzik egymást, és hát a Firefox tényleg egy nagyon jó böngésző, de ugyan túl sok újdonság mondjuk nem jött már ki rá. De most, hogy megjelent a Chrome, ugye az a fejlesztői közösség is, szerintem a kettő között nagyon nagy átfedés van egyébként, ott is beindultak, és lendületet adott annak, és szerintem ez nagyon jó látni. a dolog fonákja az, hogy megjelentek a Firefox az Chrome skinek. Tehát a visszabutítják, idézőjelben nyilván butítják a Firefox kinézetét a Chrome-ra, mert hogy az mennyivel jobb. De ami még érdekes ebben az oda-vissza csatolós fejlesztési dologban, hogy beszéltünk arról, hogy ugye a Google is kihasznál a másik böngészőben levő ötleteket, illetve a többi a böngészőnek a fejlesztői is át fognak venni. Hát a Chrome-nak az egyik ilyen nagyon jó kis szolgáltatása ez a bizonyos inkognitó mód, amikor úgy tudsz benne böngészni, hogy semmilyen adatot nem őriz meg a böngészésről. Tehát sem azt, hogy milyen címet ütöttél be, sem a kukikat nem tartja meg a gépeden, sem semmit, tehát az átmeneti állományokat, amik a böngészés során tárolódnak a gépben. Ezek mind teljesen anonim maradsz tulajdonképpen az interneten, amikor ebben az üzemmódban böngészel. A saját gépeden. Így van, mert a szerver oldalon természetesen nem. Ki tudja, hogy az mi van. Hát az annak, hogyha leülnek utána a géphez, nincs nyoma annak, hogy merre jártál, mit néztél meg. Egy dolgot nyomozunk, ugye Bódi Zoli felvetette, hogy mitől lehet ez a kerregés a Chrome használata közben. Meg van már azóta válasz, vagy még nincs? Nincs. Nyomozzunk szerintem, hát ha valaki tudja. Mások is jelezték, csak nem volt időm megírni a levistákat, de ez egy ismert probléma. Ha már földobtuk, ugye arról van szó, hogy amikor Chrome-ot használok, és a Chrome-mal böngészek egy valamilyen weboldalon, bármi, mondjuk egy hírportálon, nagyon rövidesen, tehát egy percen belül elkezd keregni a merevlemez, elkezd dolgozni, pontosan ugyanúgy, mint hogyha futtatnék egy vírusírtót. Lehet, de, hogy túl gyors lenne a Chrome és merevlemezes lassítótárat üzemeltet, igen. Lehet, hogy majd az igaz, hogyha már nem a beta változatában van. Nem tudom, hogy ez miért van. És hogy ugyanazt a weboldalt, hogy van bőven böngésző a gép, mert mással nézze meg, akkor ez nincs. De hadd mondjak még egy borzasztó érdekes dolgot, ami nekem nagyon tetszik, a magyarítása. Tehát a beállításoknál, amikor ugye az egyéb programokban mi szokott lenni, hogy az advanced usereknek, tehát nem is tudom magyarul, most hirtelen nem jut eszembe. Haladó felhasználóknak hozzáértőknek, azt mondják, hogy motorháztető alatt. Ilyenek vannak benne. Meg nem az van kírva ilyen embertelen módon, hogy error 2.404, hanem hát ez most nem jött be. Ilyen magyarítási ötletek. Sokkal lazábbra vették, ugyanakkor nem bántó. Uh-huh. Tehát szerintem ilyen összekacsintós attitűd van. Ez nekem bejön. Lehet, hogy ez az én stílusom, ez nekem nagyon passzol, én szeretem. Nem tolakodó, de azért barátságos. Szerintem nem. Lehet, hogy van, akit idegesít, mert azt szokta meg, hogy legyen kiírva angolul vagy magyarul, de egy tök érthetetlen szöveg, hogy 404-es hiba. Azt hiszem, hogy ez a magyar fordítókat dicséri, mert egyébként van, tehát valószínű, hogy más projektet is fordíthatott ez a társaság, mert már máshol is előjöttek ezek, és ebből egy nagy polémia alakult ki, egyébként a nyílt forráskódú közösségen belül, hogy most egyébként vicces, de miért nem lehet ezt rendesen. És a másik kategória, meg ugye a Zoli, meg én is, amiben tartozunk, meg azt mondjuk, hogy teljesen jó, mert ki a fenét érdekel egy átlag felhasználó, hogy most mi a problémának az igazi gyökere. Aki fejleszt, az majd megnézi úgyis a ilyen-olyan memória dumpokat, meg mindenféle, és az majd elszórakozik, de a felhasználó az már amúgy is a kardjába dől, legalább röhögjön egyet előtte. Na, ennyit most a Chrome-ról, a rövid idő alatt népszerűvé vált böngészőről, maradunk az internet témakörénél, de még egyet mondjatok meg, hogy az igazi, teljes változat, az mikorra várható a Chrome-ból? Hát majd valamikor? Tett, a Gmail is beta még 5 év után, úgyhogy ki tudja. Akár még 5 év múlva is ilyen állapotában lesz. Maradunk az internet témakörénél, mégpedig azért, mert ha nem is a jelenkornál, hanem egy kicsit a jövővel fogunk most foglalkozni, dr. Bakonyi Péter, Hungárnet Egyesület ügyvezető elnök, illetve a STAKI igazgató helyettes a vendégünk, és a nemrégiben lezajlott Menta konferencián az új generációs internetről tartott előadást Bakonyi Péter. Magáról az új generációs internetről már egyszer beszéltünk. Ez ugyanaz? Tehát ez az internet 2? Nem, hát én azt gondolom, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt elindult az Egyesült Államokban egy nagy kutatási projekt, amit Gini-nek neveznek, G-E-N-I, és ezt az Európai Unió körülbelül 1 éves követéssel a FIRE, a Future Internet Research and Experimentation-nel követte. Tulajdonképpen fölismerte a kutatói közösség, hogy olyan változás jött létre a technológia, egy kritikus fejlődés történt a technológia területén. Megjelent a konvergencia, amelyik ugye a processzálási sebességnek egy kritikus értéke, a memóriakapacitások bővülése, a sávszélesség bővülése lehetővé tette azt, hogy egy hálózaton ez a úgynevezett multiple play, tehát a beszéd, a adat és a videó együttesen lehessen átvinni, és ugye ez az internetre is vonatkozik. Tehát az egyik dolog a kiváltók annak, hogy elindult ez a kutatás, az, hogy a technológia fejlődése elérte egy olyan pontot, amikor el kellett gondolkozni, hogy ezen új technológiai környezetben az internet majd megállja a helyét. Tudjuk az internetről, hogy tulajdonképpen az elmúlt közel 40 évben alapvetően nem változott semmit. Tehát amikor 69-ben az ARPANET elindult, egyetlen egy ponton változott az internet, hogy 95-ben kijött az IP6-os protokoll. Bakonyi Péter, most arra gondol, hogy ugyanolyan módon haladnak az adatcsomagok azóta is. Tehát a hálózatnak a szabályrendszere vagy protokollrendszer az nem változott semmit. Ugyanakkor a környezete az meg rengeteget változott. Tehát sokkal nagyobb mennyiségben áramlanak akkor a felhasználók, a kutatók voltak alapvetően, most pedig alapvetően megváltozott a felhasználói profil, és ugyan mondhatjuk, hogy a gazdasági életbe is betört az internet, hiszen minden egyes cég, amelyik a piacra akar jutni, ma már elképzelhetetlen, hogy enélkül az eszköz nélkül, és a saját belső szervezetét, a működés módját nem a digitalizálás útján történne, tehát minden megváltozott. Egyfajta közművé vált az internet. Így van, pontosan, kritikus infrastruktúrává vált, ezt lehet mondani. Ugyanakkor az internet az egy úgynevezett best effort network, tehát a minőség nem garantált, robust, a működés, az irányíthatóság, tehát ezekben abszolút nem történt semmi változás. Tehát ezért el kellett kezdeni gondolkozni azon, hogy az internet kb. 15-20 év múlva hogyan nézzen ki. Tehát most kétféle kutatás folyik a világban. Csak bocsánat, egy kérdés. Tehát azért kellett elgondolkodni rajta, mert sokan használják az internetet, és nagyon sokféle más alkalmazása, tehát videót töltenek, meg beszélgetnek a hálózaton keresztül, és ez a nagy mennyiség, ez a hatalmas mennyiségi változás okozza azt, hogy meg kell változtatni a módját a működésnek? Na most, ha megnézzük, csináltunk mi a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsban egy ilyen technológiai előrejelzést 10 évre, és ha megnézzük például azt, hogy az internet hogyan fejlődik, akkor egyrészt a felhasználói szám az most több mint 1 milliárd. Ugye hát amikor ez a hálózat készült, ez egy hihetetlen szám. Ez várhatóan 4-5 éven belül már több milliárd lesz, de a végpontok száma, ugye különösen a szenzorhálózatok megjelenésével és a mobileszközök megjelenésével, amely mobileszközök száma ma 3,5 milliárd. Ez mind potenciális internet végpont. Hát kérdés az, hogy ez a hálózat bírni fogja ezt a terhelést, és hogy fog működni. Tehát mindenképpen elhanyagoltuk, nyugodtan mondhatom így, mert mi Magyarországon is, tehát az internet kutatás az tulajdonképpen az elmúlt 10-15 évben igazából nem volt napirenden. Tehát most kezdődött el egy nagyon intenzív kutatási periódus, az Egyesült Államokból indult, és most az Európai Unió is ezt kitűzte a zászlajára. Március 31-én Bledben volt egy konferencia, amin részt vettem, és ott az Európai Unió vezetői azt mondták, hogy Európa ebbe az élvonalba akar haladni, és ezért a 7-es keretprogram erre a célra jelentős összegeket biztosít. Maga a 7. keretprogramban 9,5 milliárd euró van az informatika és kommunikációs kutatásokra, és ennek egy komoly részét akarják erre a célra fordítani. Egy kis laikus kérdést hadd szúrjak itt be. A átlag felhasználó mégiscsak azt tapasztalja, hogy otthon van most már a szélessávú internet. Igen. Tud akár tévét is nézni. Persze. YouTube-on keresztül videókat nézni, meg letölteni sok-sok MP3 zenét. Akkor miért kell most itt még tovább fejleszteni? Hát azért, mert mindig azt jósolták, hogy majd az internet összeomlik, ugye? Tehát nem tudjuk megjósolni, mert ez az internet burjánzott, tehát tulajdonképpen semmiféle törvényszerűség, tudományos megalapozottság nem volt. Az internet úgy fejlődött, hogy épültek a különböző szolgáltatók. Tulajdonképpen az üzleti világ építette ki az egész internet infrastruktúrát. Ebből kivétel persze a kutatói infrastruktúra, ami külön épült, de hát azért az a kutatói közösség az egy kis hányada a teljes internetnek. Az internet sikerének, és ez az alapvető titka, hogy tulajdonképpen a kormányok ebben nem tudtak beleszólni, és az üzleti világ volt, amelyik tulajdonképpen 95 óta építi az internetet. De hogy ez tulajdonképpen nem tudják lemodellezni, hogy ez hogy néz ki, a teljesítményét nem tudják megjósolni, tehát itt most a tudománynak be kell lépni ebbe a játékba. De miért baj, hogy nem tudják megjósolni, vagy nem hát tudják lemodellezni? Azért, mert nem lehet azokat, tehát nyilvánvalóan nem determinisztikus törvényszerűségek vannak az internetnél, hanem sztohasztikus, tehát valószínűségi mutatókkal. De hiszen így is lett tervezve. Hát nem lett tervezve. Maga ugye az internet ugye az azért jött létre, hogy ugye megosszanak adatokat, és maga a hálózat az ne egy központi szervező elv szerint, hanem egy elosztott valamiként működjön. Sokféle törekvés volt kormányzatok részéről, hogy megpróbálják ezt az irányítást magukhoz vonni, ez szerencsére nem sikerült, és így maradt az internetnek az operatív irányítási módja az ICANN-nél, tehát ez egy non-profit szervezet, amelyik irányítja tulajdonképpen a címkiosztást és a doménnév irányelveket adja, és ez a sikerének az egyik titka. De itt arról van szó, hogy mégiscsak meg kell próbálni tudományos megalapozottsággal elképzelni, hogy mondjuk nem veszük figyelembe, hogy milyen a jelenlegi internet, hogyha ma kéne megtervezni azt a hálózatot, ami majd 10 vagy 15 év múlva megjelenik, mert itt ilyen táblatokról van szó, hiszen például az IPv6-os protokollt 95-ben hozták ki, és ma még ez alig van elterjedve, tehát magyarul mondva itt hosszú az átfutási idő mindennek, és egyik oldalról tehát egy ilyen teljesen szabadon szárnyalhat a fantázia, próbáljuk megálmodni, milyen lesz a jövő internet. A másik oldalról viszont legyenek kísérletek, mérések, amelyekkel megpróbáljuk megbecsülni, hogy a jelenlegi internet mennyire biztonságos, mennyire, mondjuk az IPv6-ban már vannak olyan módszerek, amelyel az internet biztonsága már sokkal jobbá tehető, és a minőség is garantálható, tehát már ebbe az irányba történt egy lépés, de hát lehet, hogy nem az IPv6 az a protokoll, amelyik az alapvető protokollja az internetnek, hanem lehet, hogy majd tovább kell ebbe lépni. Ezt ma még nem tudjuk. Tehát ez a kutatás elindult. Egyesült Államok, Európa és most Magyarországon is elindult egy program, ezt nevezzük új generációs internetnek, ez a Nemzeti Információs Infrastruktúra program keretében a program tanács elfogadta, és ebben jelenleg 4-5 egyetem, a STAKI, az NIF intézet van benne, de ez ki fog terjedni szélesebb körbe, és megpróbálunk mi is bekapcsolódni abba a nemzetközi vérkeringésbe, amely ezt a témát kutatja. És ennek a területnek mely részét kutatják a magyar kutatók? Hát van egy elméleti rész, mondhatok olyan neveket, mint Lovász László, aki ugye szintén megpróbálja modellezni az internet működését, tehát ő gráfelmélettel foglalkozik, és elméleti kutatásokat végez. Akkor lesznek, már most vannak olyan úgynevezett kísérleti kutatások, amelyeket angolul úgy mondjuk, hogy testbed. Tehát létrejöttek azok a nagy testbedek, amelyeket a Gini programban, a FIRE programban, és ebben Magyarország is részt vesz, a Frederica programban van, meg vannak már más ilyen programok, tehát mi tulajdonképpen csatlakozunk. Itt nem lehet kitalálni egyedül az internetet. Igen, hanem itt egy nagy közösségnek a részévé kell válni, és ott kell tudni néhány ponton hozzátenni az eredményekhez. Pontosan erre volnék most kíváncsi, hogy amikor kutatások eredményeképpen kijönnek mindenféle eredmények, akkor van valahol egy bizottság, egy központ, ahol összegerebjézik ezeket az eredményeket, és abból összegyúrják az új internetnek a jellemzőit? Hát ezt így nem mondanám. Ugye vannak most Európában létrehozták a Future Internet Assembly, tehát egy ilyen parlamentet, és ott most körülbelül 40 vagy 50 olyan projekt fut Európába, amelyik ezzel a témával foglalkozik, és ezeknek a projekteknek a vezetői vagy részvevői találkoznak egymással, és próbálják az együttműködést kialakítani. Ebben mi is benne vagyunk, szerencsére az ELTE, a Műegyetem, a STAKI, NIF intézet, tehát minden oldalról a legjobb erők vesznek ebben részt, Magyarország részéről is, és nyilván Magyarországon mi ezt megpróbáljuk úgy koordinálni, hogy az itt született eredményeknek legyen egy gyűjtője, tehát az nem azt jelenti, hogy minden mindennel összefügg, hanem nyilván lesznek különböző kutatási eredmények, és van, amelyek egymást erősítik, és csatlakoznak a nemzetközi irányokhoz. De végül is valahol össze kell majd érni a szálaknak. Hát különböző területek vannak ugye a kutatásoknak, tehát ezeket a különböző területeket most én felsorolnám, akkor van olyan, hogy optikai infrastruktúrák, cluster grid, biztonság, korszerű VoIP, intelligens hálózatok, mobil hozzáférési hálózat, nagyon sokféle terület. Mind olyan téma, amit egyébként az elmúlt években már megismertünk, és úgy haladtunk előre az időben, mindig volt egy-egy újabb és újabb ilyen internetes fogalom, amit most hallottunk. Most mindenképpen azt lehet mondani, hogy az egyik kiemelt téma ez a vezeték nélküli eszközök, a mobil internet, ezek nagyon izgalmas témák. Ma a 3,5 milliárd mobil eszközből nagyon kis hányad van még az interneten, és ez meg fog változni. Ez meg fog alapvetően változni, és például a fejlődő országok különösen a mobil eszközökre építenek, és ezért azt is várjuk például, hogy az internetnek a felhasználói fejlődés az kb. 2/3 részt a fejlődő országokból jön. Hát ha belegondolunk a Kínába, Indiába, az afrikai országokba, akkor ott pillanatok alatt 1-2 milliárd új felhasználó bejön. Kínában ez nagyon meg is indult az elmúlt 1-2 évben. Most itt elmondok egy érdekességet. Körülbelül az ENSZ-nek volt egy kezdeményezése, hiszen ő is kézbe vette az internetet, és komoly vita volt afelett, hogy Kína elfogadja az internet szabványokat, vagy nem. És ez az Internet Governance, vagy irányítási fórum, amit az ENSZ létrehozott, ez sikerült Kínát meggyőzni arról, hogy ő ne egy külön világot építsen ki magának. Ez egy nagy veszély volt, és ez véletlenül ott voltam, amikor a kínai delegátus ezt bejelentette, hogy ők elfogadták ezt. És ettől kezdve most az egész világ egy egységes rendszert tud építeni. Ez egy nagy dolog. Egyébként miért jó nekik a kínaiaknak? Már főképpen a Kína vezetésének. Kína mindenben a saját útját járja. Pont ezért. Hát, mert el akarnak szigetelni kontroll. Ez irányítani, akár az egész világot, nem csak ő. De pont ezt mondja Bakonyi Péter, hogy elfogadták. Most már elfogadták. Hát elfogadták, meg gondolom, kiképződtek azok a szakemberek, akik meg tudják oldani, hogy még így is kontroll alatt tartják az egész. Teljesen különálló űrkutatási programjuk van, hát miért? Mert miért van az, hogy például Kínában rákeresel dolgokra, akkor nem jön föl találat? Jó, tehát mégiscsak erősebb volt náluk a nyitottság, így mint van. Az, hogy elzárkózzanak. Így van, ez egy pozitív dolog, és azt is lehet mondani, hogy az informatika területén a kínai szakemberek egészen kiválóak. Tehát például a diákolimpiák, amik egy mérőszám arra, hát tényleg magasan a kínaiak a legeredményesebbek. Matematikába, informatikába, fizikába, tehát hihetetlen tehetség halmaz van ott, és ez azért érződik majd, tehát ők nagyon, nagyon kreatívak. Tehát, hogyha most elképzeljük a 10-15 év múlva használatba vendő internetet, akkor ilyeneket lehet elmondani, jelzőket lehet elmondani, hogy biztonságosabb, gyorsabb... Intelligens. Tehát most az intelligencia a végpontokban van, és elképzelhető, hogy mint az új generációs hálózatoknál is, hogy maga a hálózat is megfelelő intelligenciát kap, és akkor ez megváltozik egy kicsit az internetnek a tétele. Itt mit jelent az intelligencia a hálózat esetében? Hát az, hogy föl tudja, adaptív van, föl tudja fogni, hogy mérje a környezetét, hogy merre érdemes irányítani a forgalmat, hogy hol vannak problémák, akkor azt tudja kezelni. Azt azonban vannak dolgok, amiket meg tudunk mondani, hogy várhatóan milyen lesz a használat, hogy milyen lesz az internet, az valószínű 10 év múlva drámaian nem lesz más, lehet, hogy már sok mindenben más lesz, de hogy mit várunk arra, mit csináltunk egy ilyen 10 éves előrejelzést, és hát el lehet mondani, hogy néhány dolog az hogy fog változni. Hát például az egyik ilyen dolog, hogy ez a bizonyos IPv6-os protokoll, ez egyértelműen dominánsá válik. Ez azért jelentős, mert ugye ez egy 128 bites címtartományt jelent, ami olyan hihetetlen nagy, most nem tudom hány, tíz a hanyadikon címet tesz lehet, hogy minden ember kaphat saját címet fixen egész életére, persze ennek vannak veszélyei is. Aztán mindenképpen mondjuk a hely meghatározó location-based technológia, tehát a hely meghatározó technológiák elterjednek, az új generációs hálózatok elterjednek, mindenképpen számos olyan új innovatív alkalmazás jön létre, hogy az internet az egy ilyen interfész szerepet fog betölteni a valós világ és az emberek között, és tulajdonképpen nem lehet megjósolni, hogy milyen új alkalmazásokat jelent ez majd. Mobil fizetés megjelenik. Tehát ilyenek, tehát, bocsánat, most a hozzá nem értő bölcsész jön belőlem elő, hogy ilyenek nincsenek. Hát most is fizetünk az interneten. Ilyen csak még... Nem tudom elképzelni, hogy nem tudjuk, hogy hogyan működik az internet, tehát nem tudjuk lemodellezni. Nem értem én egyszerű felhasználó, hogy miért jó az, hogy most IPv6, nekem tök jó, eddig sem tudtam, hogy milyen IP címen van, nem is érdekel, a szolgáltató osztja ki, vagy a routerem, működik. Ez tökéletesen így van, tehát egyrészt a felhasználót tényleg nem érdekli ez, hogy mi van, de amikor 2010-ben mondjuk kifogynak a címek, akkor az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem lesz már több olyan cím, tehát hogyha bővül az internet, akkor nem tud címet kapni, ha csak nincs egy új címtartalma, és van, szerencsére. Nem lehet több felhasználót rákötni a netre, és nem lehet új weboldalakat létrehozni. Tehát kifogy a címtartomány 2010-11-re, ez az előrejelzés, és ezért át kell állni egy új világra. Az IPv6 és az IPv4 az nem kompatibilis egymással, egymás mellett tud működni, de nem ugyanaz. Tehát magyarul mondva, ehhez egy csomó fejlesztést kell végezni. Ennek a költségét megbecsülték az Egyesült Államokba, és azt mondja, hogy a 10-15 év alatt ez olyan 25 milliárd dollárba kerül, hogy ez az átállás megtörténjen. Én azért itt egy kicsit azért elvitatkoznék ezzel, hogy elfogyunk a címből, vagy nem fogyunk el a címből. Ugyanis, ha megnézzük, nem tudom, én elég sok mobil szolgáltatót kipróbáltam, az összes mobil szolgáltató C-típusú privát IP címet oszt ki, ami gyakorlatilag, tehát hogyha most leülünk szakmázni, akkor azt jelenti, hogy ez egy olyan cím, aki bárki, tehát az otthoni rúterem, nekem a belső hálózat fejlő. 255 címet tud kezelni a C-osztály. Igen, de gyakorlatilag ő ezt lekezeli magának, tehát ő kifelé ad valami publikus IP címet, ami dinamikusan oszt ki. Így van. És már a legtöbb felhasználónak, ugye nem a legtöbbnek, szinte kivétel nélkül minden szolgáltató dinamikus IP címeket oszt ki a felhasználóknak, mert soha azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag elég kicsi a veszélye annak, hogy kifogjanak az IP címekből, ha csak nem jön be egy olyan Armageddon, hogy egész Afrika mondjuk ráugrik az internetre két nap alatt. Ha mondjuk Kína, vagy India. De nem fog. Mondok példákat, tehát én láttam azt a listát, tehát vannak nagy vállalatok, amelyek ezeket az IPv6-os címeket már megigényelték, de mondok egy példát, a francia távközlési cégnek van 18 millió felhasználója, és nekik van egy A-osztályú címük, ami 16 milliót tud elvileg kezelni, de hogyha dinamikusan osztja ki a címet, nyilván nincs gondja, de hogyha esetleg egy másfajta sémába gondolkozik, akkor már elvileg lehet gondja. De miért kell neki például statikus IP címet hozzárendelni a felhasználóhoz, amikor a voice over IP, az a SIP protokollt használja pontosan ezért? Értem én egyébként, hogy elméletileg ez egy logikus és egyébként jogos felvetés, hogy ha IPv6-ot használnánk, akkor gyakorlatilag a kutyámnak is saját IP címe lehetne örök életére, de én nem érzem jelen pillanatban azt a technológiai hátrányt, amit egyébként az IP4 fölé ugye prognosztizálnak ilyen viharfelhőket, hogy úristen, kifogyunk az IPC-nkbe. Hát kicsit úgy érzem, hogy egy kicsit bulváros ez a része, és egy kicsit túldimenzionáljuk jelenleg a dolgot. Én a következőt tudom erre mondani. Jelen pillanatban kb. 800 millió IPv4 cím van még szabadon. Tehát ezt lehet szétosztani jelenleg. Azt jósolják, hogy ez a cím tartomány ez elfogy 2011-re. Lehet, hogy ez nem jön be, ez a jóslás, ezt én nem tudom. De mindenképpen az Európai Unió és az Európai Parlament kötelezi az európai szolgáltatókat, hogy 2010-ig az IPv6-ot be kell vezetniük. Tehát azért valahol ez már komolyan megjelent, mint Európai Uniós célkitűzés. Akkor ki kell hajítanom az összes számítógép? Nem kell, maximum a routeredet hajítod ki. Egy kicsit egyébként azt érzem ennél, hogy kiadja az Európai Unió, hogy x ideig be kell vezetni. Nagyon sokat beszélünk itt a digitális konvergenciáról, például a digitális televíziózásról, rádiózásról. Hát én szerintem én voltam az országban a kutatókon kívül az egyik ember, aki vette a fáradtságot és végigolvasta az Európai Uniós ilyen nagy összeröffenéseket, hogy milyen, tehát miért akkor lett bevezetve, miért a szerint a menetrend szerint, és semmi másról nem volt szó, mint hogy a belső keresletet így úgy ugye fölhozni arra a szintre, az összes készülékcserével, az összes set-top box-szal, és ott nem volt írva feketén-fehéren, hogy ennek azért milyen gazdasági előnyei vannak, hogy ezt behozzuk, a GDP-be ez, mit tudom én, mennyit, hát biztos, mennyit hogy fog megfontolás is. Hát és valószínű, hogy az IPV6 is valami ilyesmi, persze, valami ilyesmi van mögötte, hogy azt mondja a német, meg a francia, meg az angol, meg a mit tudom én, még erős kutya ugye az Európai Unióba, hogy kérem szépen, ekkor fogjuk bevezetni az IPv6-ot, most jelen pillanatban nem látunk semmit, ugye a hálózatfejlesztések már idézőjelben kifújtak, tehát a új spagócát már nagyon sokat nem fognak húzni, mert ahova kell, oda már elhúzták a madzagot. Új felhasználói bázis nem fog kialakulni, mert elérte jelen pillanatra az internet azt az állapotát, hogy már nem a hozzáférés gátolja a növekedést. A tartalomszolgáltatók, hát azok olyanok, amilyenek, valószínű, hogy a fizetős tartalom az annyira nem fog nagyon elterjedni. Hát úgyis most már csinálunk magunknak tartalmat. És ugye a közösségi internet miatt, hogy kell valami, ami új vért hoz ebbe bele, különben az egész az egy ilyen punyadás és posvány leülnek lesz. A dolgok, igen. Posvány lesz. Az IPv6 erre egy jó dolog, hogy behozunk egy új valamit, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy megfleseri a saját routerét, az majd jót fog örülni neki, mert nem is beszélve arról, amelyik már tudja. Az összes többi átlag felhasználó... De András, azt mondja meg... Bakonyi Péter, hogy 10-15 év alatt költenek majd erre a fejlesztésre 20-25 milliárd dollárt. Ez, hogyha globális szinten nézzük, ez nem olyan túl nagy összeg. Tényleg nem olyan túl nagy összeg, aztán most 180 milliárd dollárt pumpáltak most a bankkrízisbe. Ez csak egy kis hányad, amiben ez kerül. Igen, tényleg alig ilyen majdnem 10%-a annak, de amiről azt mondják, hogy a világ legnagyobb krízise elé néz ugye a bankszektor. De abszolút nem kis pénzek ezek a 25 milliárd nem dollár. Tehát, hogyha, hát ez évtizedes költség. Tehát... Hát évtizedes viszonylatban se kis összeg. Nem kicsi, persze. Világos. Tehát, én szerintem azért, tehát az én véleményem az, hogy igen, szükség van az új technológiai fejlődésre, azzal erősen vitatkozom, hogy például központilag például egy uniós szervezetnek kell eldönteni, hogy mi legyen a főcsapás irány, ugyanúgy, hogy eddig köszönjük szépen megvolt és kialakult az IPv4 ugye a gazdasági szereplők által, ugyanígy ki fog alakulni az IPv6, vagy a mit tudom én micsoda, ami majd jön, ami nem tudjuk még, hogy mi majd, ha egyszer szűkébe leszünk, mint ahogy a mobil távközlésből ugye jött a 2G, a hű, jajajajaj, akkor a 2,5G az még hű, de jajajajaj, most már a 3G, meg a 3,5G. Azt jön a 4G. És, igen, és gyakorlatilag az összes ilyen grémium, ilyen európai grémium, az meg lohol a technológia és technika után, tehát hogyha most eldöntik, hogy majd ekkor, meg akkor ezt vezessék be, lehet, hogy addig már elavul, és ugyanott leszünk, mint a XG-s tenderekkel, hogy már nem akarja senki sem megvenni, meg mindenki fél tőle, hogy a gazdasági szereplők közül. Azért meg kell jegyezni, hogy az IPv6 nem csak a cím miatt jobb. Persze. Tehát azért a szolgáltatás minősége szempontjából, tehát azért vannak annak előnyei. Nem biztonság. Ugye és az Európai Unió ugye azt tűzte ki célul, hogy ebbe az internet témában az élen akar haladni. Tehát ezért gondolom, hogy ez is közrejátszhatott ebbe a akciótervbe, amit ők most közreadtak. Egy kicsit még hadd térek vissza egy személyes vonulatra. Igen. Bakonyi Péter ugye 80-as évek közepe vége óta követi az internet fejlődését Magyarországon, illetve a világban is. Igen. Bakonyi Péter gondolta ezt akkor, 86-ban, hogy ma ilyennel lehet majd foglalkozni? Nem. Ennyien lesznek a neten, és ilyen problémákkal kell majd szembenézni? Nem gondoltam. Ugye tulajdonképpen benne voltam abba a projektbe, ami a magyar internetet itt bevezette, az NIF programban. INIZETF, így van. És akkor persze nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen hatalmas siker lesz. Alapvetően szerintem a World Wide Web volt az a találmány, hogy így mondjam, amitől ez az internet így meglódult, és a fejlődése meggyorsult. Ez volt a kulcsa. A 80-as évek végén inkább a kutatóknak a világa hát volt. Hát ez abszolút a kutatók. Addig. És amikor megjelent a World Wide Web, az volt az a perc, amikor hihetetlen módon elkezdett gyorsulni a fejlődés. Akkor viszont a 80-as években nem volt senki, aki arra gondolt, hogy hú, ez majd lehet, hogy egyszer el fog terjedni, és népszerű lesz, és otthon hát is lesz internet. Hát gondoltunk arra, hogy ez népszerű lesz, mert nekünk akkor is tetszett. Hát sőt, én azért még kicsit korábbra, én voltam kint az Egyesült Államokban, mondjuk 87-ben, ott már akkor azért az internet azért elég elterjedt volt, és azért ez várható volt, ugye embargó miatt mi ahhoz nem fértünk hozzá. Nekünk megvolt a saját hálózatunk X25-ös, amit mi fejlesztettünk, és ez egyedül, tehát arra büszkék lehetünk, mert a szocialista világban egyedül mi tudtuk megcsinálni ezt. És kapcsolódtunk a világhálózathoz is. De az internetet az 90-ig nem tudtunk hozzáférni, mert ugye akkor ez a NSF-net volt, tehát az amerikai OTKA, vagy magyarul a National Science Foundation volt a gerinc hálózat, és nem engedtek minket hozzáférni, és én voltam az egyik annak, akik tárgyaltam velük, és fél évig tartottam, amíg sikerült meggyőzni őket, hogy engedjenek rákapcsolódni, de ez már a rendszerváltás után még nagyon bizalmatlanak voltak velünk. Úgyhogy ott kezdődött tulajdonképpen a haza 91-be, és akkor itt Magyarországon kiépítettük ugye azt az IP gerinc hálózatot az INZF programba, amikor tényleg elkezdődött a hazai internet, és 95-ben tudtuk meggyőzni a Matávot, hogy akkor induljon el a szolgáltatással. Hát szóba jött már a World Wide Web, mondok egy érdekes párhuzamot, ugye jelen pillanatban is folyik a HTML5, illetve a CSS3 technológiák fejlesztése, többek között Tim Berners-Lee vezetésével a HTML5. Aki kitalálta a World Wide Webet. Így van, tehát a HTML5 akciócsoportot tulajdonképpen ő az egyik vezetője, Tim Berners-Lee, és ők is azt jósolják, hogy azok a fejlesztések, amiket most ők dolgoznak, az nagyjából olyan 10-15 év múlva fog beérni. Tehát itt van egy ilyen érdekes párhuzam az időben, hogy nagyjából lesz eredmények nyilván hamarabb is, fogunk látni belőle eredményeket. Te soha a szemantikus webre gondolsz, ugye? Hát többek között igen, meg egyáltalán, hogy a HTML-t majd milyen megjelenítési lehetőségeket fog hozni a CSS3-mal együtt, de ahogy a CSS2 is már több mint 10 éve jelen van, és a böngészők csak most érnek el odáig, hogy ezeket meg tudjuk majd jeleníteni egyáltalán, vagy ki tudjuk használni az ebben elő lehetőségeket, a HTML-nek és a CSS3-nak is majd valamikor 10-15 év múlva lesznek meg az eredményei. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Folytatjuk Borek András sorozatát a nyílt forráskódú rendszereivel, vállalkozás felépítése, illetve vállalkozás folyamatainak egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele ezekkel a bizonyos informatikai rendszerekkel. Múlt héten ugye a doménekkel foglalkoztunk, hogy lehet bejegyezni, vagy ellenőrizni, hogy valaki lefoglalta már azt a webcímet. Még visszakanyarodnék erre egy néhány szó erejéig. Ugye múltkor beszéltünk arról, hogy kétféle módon tudunk domént regisztrálni, vagy hazai regisztrátorokon keresztül, vagy valami külföldi regisztrátoron keresztül. Ugye, külföldin keresztül? Ezt megéri? Nem meg. Drágább? Meg. Sőt, bizonyos nagy külföldi regisztrátoroknál ez jóval olcsóbb is, mint hogyha Magyarországon regisztrál az ember, ám de nem minden veszély nélküli a dolog, ugyanis a külföldi nagy regisztrátorokat meg mi magyarok nem ismerjük, mert náluk nincs olyan jól működő weblap, mint nálunk a www.domain.hu, ahol meg lehet nézni, hogy kik azok a regisztrátorok, akik regisztrálnak. Ezt azért nagyon sok, ilyen digitális betyár ki is használja, ilyen domain broker, hogy áll regisztrátor oldalak, vagy áll domén ellenőrző oldalakat üzemeltetnek, ők nagyba vásárolják vagy nagyba tudnak regisztrálni doméneket, 60 centért, és amikor az ember beírja, hogy ellenőrizze saját magának a domén címét, hogy ez foglalt-e külföldi oldalnak, az fogja írni, hogy foglalt. És bármit írt be, foglalt, mert ő már be is regisztrálta magának, és ha és ha te nagyon ragaszkodsz a névhez, akkor persze eladja neked, mit tudom én, 50-100-200 dollár. Hát ez olyan, hogy mintha ellopják az embernek a kocsiját, aztán... De ezt nem lopta. Ez nem lopás. Ebből az a poén, hogy nem lopás, és még abban a pillanatban nincs regisztrálva, és nem is indult el a regisztráció, ő csak egy domén ellenőrzésnek álcázza. Ez becsapás. Ez egy, hát hogy mondjam, ez egy szürke terület, úgyhogy nagyon meg kell nézni, hogy külföldön, ha külföldön regisztrálunk, akkor hogyan és miként vágunk neki a dolognak. Legjobb, hogyha beszél valamilyen külföldiül az ember, és fórumokon utána néz, hogy melyek azok a nagy megbízható regisztrátorok, akiknél egyébként érdemes regisztrálni. Általában nagy és megbízható nagy nemzetközi hosting cégek adnak ilyen szolgáltatást, nem kell külön regisztrátort keresni. És ennyivel jelentősen olcsóbb, hogy most érdemes nekem egy külföldi szolgáltatóval kapcsolatba kerülni? Ennyivel jelentősen olcsóbb. De milyen nagyságrendű pénzekről van szó, hogy hazai egy .hu-s domén alá beregisztrálni valamit, és azt föntartani? Én konkrétan kértem másfél éve ajánlatot. Másfél egy éve mondjuk ajánlatokat, magyar és külföldi. Mindegyiktől ugyanarra a csomagra. Az Angliában működő egyik legnagyobb ilyen domén szolgáltató, aki load balancing szervereken, tehát ilyen terheléskiegyenlítéses szervereken, napi mentéssel, minden csili-villivel adja ezt a szolgáltatást, havi 18 fontért adja ezt. Ugyanezt a szolgáltatás csomagot a magyaroknál talán azt hiszem, hogy 27 000 plusz áfa volt a legolcsóbb ajánlat. Ebben már a tárhelyszolgáltatás is benne van. A tárhelyszolgáltatás a vagy Microsoft, vagy nyílt forráskódú szerver termékekkel, a végtelen e-mail, a hihetetlen nagy sávszélesség, tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk, és a 24/7 technikai segítségnyújtás, amit meg le a sipkát előttük, melyeket akkor fölhívja az ember, hogy valami problémája van, és nem álmosan, hogy onnan megnézzük magának, hanem 5 perc múlva szól, hogy akkor megoldották, vagy hogy itt van a megfejtés. Szóval tényleg ebbe érdemes gondolkodni, ugyanis az internet, és most elgondolkodtam egyébként itt a beszélgetés kapcsán az új generációs internet, hogy ez valami hihetetlen. Itt jelent meg először a határok nélküliség számomra. Az, hogy én tudok egy szolgáltatást venni külföldről. Az itthoni gépemen. Leülök elé, körülnézek, és megveszem gond nélkül. PDF-be jön a számla, meg minden. Csodálatos egy dolog. És ha jobban utána gondolunk, ma már szolgáltatót se úgy választunk egyébként, hogy ki az, aki e-mailt ad, vagy ki az, aki tárhelyet ad, mert nem érdekel minket, mi már csak egy dologért fizetünk, azért, hogy kapcsolódjunk rá, és az összes ilyen szolgáltatás, az pedig már a felhőben van, amit mi használunk. Már senki nem használja, mit tudom én, a brutyonet.hu-s e-mail címét, mert biztos, hogyha brutyonetnél előfizetünk, akkor kapunk valami e-mail címet, de én még a jelszómra se emlékszem, meg a semmimre abból, amit a szóval, mert annyira. Tehát nem azt használom, a barátaim nem azt szokták meg. Fölösleges is szerintem ezeknek a cégeknek ilyen foglalkozni. Ha honnan elmész, akkor egy másik szolgáltatóhoz, akkor megoldhatatlan problémákat okoz az e-mail címed újra bevezetés. Én nagyon sokáig ellenálltam az ilyen nagy e-maileknek, mint például a Yahoo, meg a Google, meg ezek, és a végén beadtam a derekamat, mert beláttam, hogy egyszerűen nem lehet, vagy az ember ugye saját doménnyel, saját e-maillel rendelkezik. Akkor ott vagyunk, amiről beszélsz, hogy akkor be kell regisztrálni valahova. Be kell regisztrálni valahol, és ugyanez ugye a vállalkozásokra is igaz, ugye őnek is kell valamilyen e-mail szó. Ott aztán pláne, egy vállalkozást meg kell találni. Azt bizony, azt meg kell találni. Azon kívül meg szerintem, én nem értek az üzlethez, de nekem nagyon rosszul mutat az, hogyha egy szolgáltatást szeretnék valamilyen cégtől vásárolni, és a weben valamilyen ingyenes tárhelyen van neki, és valamilyen ingyenes e-mail címet használ, hát szóval nem nagyon bízom benne. Igen, igen, ez a komolytalan kategória, aki még arra is, nem tudom, tehát vagy annyira szegény, vagy igénytelen, hogy ebben nem gondol bele, hogy legalább már a saját vállalkozásának egy saját doménnév. És akkor itt jön be az, hogy milyen szolgáltatások, ugye, hogyha már saját doménnevünk van, esetleg mondjuk külföldön vagy itthon beregisztráltuk a doménnevet, akkor ugye hosting szolgáltatás, ahol a weblapunkat elhelyezzük a saját doménünk alatt. A legtöbb helyen egyébként már távolról menedzselhetjük a teljes e-mail szerver környezetet, a kívánő e-maileket, a bejövő e-mail szervereket, a mail aliaszokat, meg minden egyebet, tehát simán lehet csinálni például segítségvonalkukat, mint ami volt tarkofityiz.hu, ugye a múltkori példánk, és ugye azt pedig belül elrútolod magadnak, vagy elirányítod ahhoz az emberhez, akihez kell. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy jó helyen, megbízható helyen regisztráljuk a doménünket, és hogy megfelelő kapcsolattal rendelkezzünk a külvilág felé. Ami a jó hír, hogy egyébként és most megint visszakanyarodunk a Google-höz, mindenben a Google van, szóval a Google-nek az e-mail szolgáltatása az ilyenre is alkalmas egyébként, hogy a saját doménünk alól tudjunk saját e-maileket küldeni, mert erre is alkalmas. Tehát, hogyha valaki például elkezd egy kis vállalkozást, és például veszi a fáradtságot, hogy elolvassa a Google-nál, hogy hogyan kell ezt beállítani, egyébként tényleg nem azt mondom, hogy egy kattintás, de mondjuk 5 kattintással ezeket be lehet állítani, akkor meg lehet azt csinálni, hogy bárhol van az illető, már nem is kell a saját hálózatomat használni, de mégis a saját e-maileimet használom a saját doménem alatt, és a saját, tehát megvan a mozgó irodám gyakorlatilag. Ezzel például az ilyen tárhely szolgáltatók nem tudnak versenyezni, ők már azt biztosítják, ugye, hogy ennek a bejövő e-maileket tárolják bizonyos ideig, és hát gyakorlatilag már ez nem is függ az árattól, hogy hány e-mail fiókod van. Pontosan azért, mert ilyen éles a verseny. Ugye az ingyentől semmi se olcsóbb. De gyakorlatilag ez egy nagyon jó dolog, hogy a felhőben ott van ez a szolgáltatás, amit te már utána később bármikor elérsz. Mit jelent ez felhő alatt egyébként? Hát magát, az egész internetet, ugye, hogy gyakorlatilag nem függsz már sem szolgáltatótól. Gyakorlatilag. Az a virtuális világ végül is. Igen, tehát szolgáltatótól már nem függsz, már olyan vagy, mint a Neo, hogy találj egy telefont, egy végpontot, ahol rá tudsz csatlakozni a te interneted. Neo a Matrixban. Igen, a felhődre, és onnantól jelen vagy ebbe a dologba. Mivel folytatjuk jövő héten? Hát jövő héten már azért elkanyarodunk a telefónia felé, ami szintén egy fontos dolog, és azt fogjuk most számba venni, hogy a felhőben hogyan tudunk telefonálni. Én ritkán hallok azért ennyire érdekesen dallamos kifejezést, mint ami most az infószótárba kerül, úgyhogy Bódi Zoltán el is mondja nekünk, hogy honnan ered ez az új szó. A magyar nyelvhasználatban én ezzel még egyáltalán nem találkoztam sehol. A nemzetköziben igen. A frollig tényleg nagyon-nagyon... Úgy, hogy dallamos? Dallamos, igen. És különböző asszociációkat ébreszt az emberben a frollig kifejezés, már mint azokban, akik az angol nyelvet bírják. Nekem mindig a frog jut róla eszembe. Nekem is a frog jut az eszembe, tehát a béka jut az eszembe róla, és sokáig gondolkodtam, hogy most hogy kerül ide a béka, meg a lég, hát valószínűleg a kolléga. Béka bajnokság. igen, vagy mint league, ugye, mint liga. Igen. Szóval a problémás, tehát de minden esetre valóban asszociatív és dallamos, meg jól néz ki, jó pofa, de hozzá kell tennem még egyszer, hogy ez a magyar nyelvhasználatban egyáltalán én nem találkoztam vele legalábbis. Mit jelent? Tehát nem a frog van összekapcsolva valamilyen más szóval, hanem a friend, tehát a barát és a colleague, és a kolléga. És itt rögtön át is kell kanyarodnunk egy kicsit információs társadalmi kérdésekre, meg jelenségekre. A Web2 világa előtt azért a hétköznapi életében egy felnőtt ember, akik dolgozik egy munkahelyen is, vannak kollégái, úgy nem volt tömeges az a jelenség, hogy egyszer csak nem tudtam, hogy ez a fazon, ez most mi, ez most a haverom, vagy a munkatársam, kollégám. Az a kettő nem teljesen ugyanaz. Mert együtt vagy vele, és kialakul igen, de egy emberi kapcsolat. De azért mégis úgy az emberek viszonylag tudnak disztingválni. Tudom, hogy a főnököm, vagy a beosztottam, vagy a velem egy szinten lévő emberek, azok kollégák. Hát nem kezdem el neki kiönteni a lelkemet, hogy képzeld, tegnap a kislányom az óvodában rácsukta az ujjára a szekrény ajtót, és hogy milyen sokat sírt, hát ezek nem, tehát egy munkahelyen ilyenek nem nagyon szoktak lenni, esetleg két kávé között valami ilyesmi, de nem. Kérdezzük csak meg a hölgyeket erről. De az is ilyen, tehát nem gondolom, hogy baráti viszony épül neki azonnal. Akkor, ha az meg más, hát lehet barátja az embernek egy kollégája, de akkor tudom, hogy ő, amelyet, hogy kollégám, barátom. Tehát ilyen van, ebben az asztaltársaságban is tulajdonképpen erről van szó, hogy mindenkinek a barátja, és azért most kvázi meg kollégák vagyunk. De persze, tehát egy világjelenség, tehát az információs társadalom közel hozza az embereket a világhoz, mert a hálózatos szerveződés az annak egy nagyon jó hátteret nyújt az internet. Ugye egy másik kutatás szerint meg ez idegeníti el az embereket, amiről most ugye az, közel én élesen cáfolom ezt, és mindig is cáfolom. Az internet az tulajdonképpen semmi más, mint hogy az emberek közelhozása egymáshoz. Kapcsolatokat építünk ki, és valóban a gép előtt magányosan ülünk, de ott egy felhőbe csatlakozunk, egy virtuális világba csatlakozunk, ahol sok mindenki van. Szóval szumma-szumára azt akarod mondani, hogy az egyik kulcsfogalom a barát, illetve az emberi kapcsolat. Igen, és a Web 2-es világ hozott egy hatalmas változást azzal, hogy létrejöttek az önszerveződő webes felületen egyszerűen, felhasználói szinten kezelhetően, egyszerűen létrejövő közösségi szerveződések. Uh-huh. És ennek köszönhetően fűfa virág megtalálja a másikat. Akármilyen távoli ismerősét, és jön egy gépi üzenet a postafiókomba, vagy valahová, hogy XY barátnak jelölt meg téged, kívánod-e visszaigazolni, vagy ismerősnek jelölt meg téged, rendszerre változtatja, hogy mit kapunk, milyen üzenetet, és elkezdünk gondolkodni, hogy honnan is ismerem ezt az embert? Rájövök, hogy igen, egy kollégám a cégben, egy másik osztályon dolgozik, nagyobb vállalatnál vagy cégnél dolgozik valaki, és hát barátom ez, vagy ismerősöm? Nem, hát egy helyen dolgozunk, kollégám. De mi? Viszont visszautasítani meg olyan ciki, mert hát most miért? Hát ismered, tudom ki ő, de nem ismerősöm. Nem akarod megsérteni. És akkor úgy gondolja, hogy megsértődik, ebből lesznek sértődések. Az ember már félve ír levelet, rákérdezni, hogy elnézést kérek, de hát nem akarok bunkó lenni, de hát mégis most valahogy nem akar az eszembe jutni, hogy honnan ismerjük egymást. Nekem nagyon gyakoriak ezek az élmények, mert... Én ebből sportot szoktam űzni, több mint 50 ilyen kontaktom van konkrétan az IV-ben. Nekem is, tehát amikor bejelölgetnek, kapom, hogy ő ismer, és rá szoktam arra, ne haragudj, de én nem emlékszem. Nekem az a problémám, hogy ugye én tanítok, és már elég hosszú ideje, és szoktam kapni ilyeneket, fogalmam sincsen, hogy ki az, megnézem az űrlapját az illetőnek, és akkor elkezdek találgatni, ott végzett, azon az egyetemen, akkor azt mondjuk taníthattam. De ilyen 10-12 éve végzett a kezem alatt, hát mit tudom én, hogy akkor se ismertem. Másképp definiáljuk az ismeretség fogalmát. Ez kb. Olyan, mintha Gávölgyi János bejelölném, hogy ismerem. Hát persze, én ismerem, mert tévében látom. Ne félj, sokan be is jelölik, ha fönt van. De ő meg szerencsétlen, meg mit mondana? Na mindegy, szóval a kifejezésnek a nyelvi oldala, ugye a friend és a colleague kapcsolódik össze. De nem szabályos szóösszetételről van szó, mert nem teljes szóalakok kapcsolódnak össze, hanem csonka szóalakok, nem szóelem határokon, tehát nem morfémák a határán, nem szótő, meg előjáró, meg toldalék határokon választottuk el a friend és a colleague kifejezést, teljesen véletlenszerűen a hangzás alapján. A friendnek az első két hangja, az F és az R, és a colleague-ból pedig az első hang leesett, és ezt így összevontuk. Nekem az jutott eszembe erről, amikor láttam a szónak a képét, amikor a galaxisok összeütköznek, és aztán emlékeztet is az egyik fele még arra, hogy ez valaha egy galaxis volt, a másik fele meg, ami érintkezik vele, az már, hogy összekeveredett. Nagyon nekem tetszik. Meg a négyszögletű kerekerdő jutott az eszembe, igen. Amikor a televíziót és a taligát egyesítik, és abból lesz a telega vagy a televízió. Igen, hát ilyesmiről van szó. Ez a szó összevonás. a nyelv ismeri ezt az eljárást, mert mi emberek ilyen játékosak vagyunk, és szeretjük ezeket a dolgokat, de mégis van egy meghatározó része ennek a kifejezésnek, mégis kifejez, fölidéz alapvetően egy kifejezést, az egyiket, a kettő között, és a kollégát. És ez megint érdekes, tulajdonképpen miről is van szó, kolléga, aki egyben valamilyen szinten barát is, de alapvetően kolléga. Tehát ez a kifejezésnek az alakja ezt mutatja. Magyarán szóval ezek a fróli kapcsolatok olyan baráti kapcsolatok, amelyek jellemzően felszínesek, nem elmélyült baráti kapcsolatok, hanem tényleg gyakran szoktunk lejárni és találkozni a büfében, és akkor ott el szoktunk beszélgetni, milyen jó fej, meg megyünk hétvégén, mert kénytelenek vagyunk hétvégén csapatépítő tréningekre menni, és ott kénytelenek vagyunk hétvégén csapatépítő tréningekre menni, és ugye ott akkor barátságot kell kötni, mert azt gondolják a főnökök, hogy akkor jobban fogunk együtt dolgozni, de tulajdonképpen nem vagyunk mi igazán barátok, de olyan kicsit azért több, mint kolléga. Na, ez a frolig. Még egy érdekes ehhez, hogy talán a kifejezés maga ugye az interneten keletkezett, ez a fajta szó összetétel, de maga a szó aztán már egyáltalán nem kell, hogy az interneten létezen csak. Tehát ezt akár lehet a hétköznapi életben internettől függetlenül is használni. A magyarázatokban meg is találtam, hogy ez már egy létező dologgá vált, ahogy az előbb példaként mondtam. És én megalkottam ennek már az ellentétését, a fóliget. Ami? Az ellenséges kolléga. Az ellenséges kolléga. Magyarul, hogy hangozna ez a frólig, úgyhogy hogy balléga. Balléga. De ez tényleg a vicc. Következzen a PCT rovatunk, és benne Spányék Balázs. Szerintem kezdjük onnan, hogy ki az a Grisenko, akinek a neve belekerült a szoftverbe? Meg kell mondanom, fogalmam nincs, hogy kiről nevezték el ezt a projektet. Tulajdonképpen majdnem, hogy közismert, mondhatjuk, hogy közismert videójátszó programnak az új verziója jelent meg a napokban, ez a bizonyos VideoLAN, vagy közismertebb nemű VLC. Jobban hangzik, mint a VLC, tehát sok-sok rövidítés korát éljük, és ennél már szerintem karakteresebb, hogyha azt mondod rá, hogy Grisenko. És hát igen, valamiért ezt a fejlesztési csapás irányt, ami a végül is a 9.2-es verzióhoz vezetett, ezt valamiért, vagy ezt a verziót, ezt Grisenkónak hívták. Egyébként ez nagyon gyakori a szoftverfejlesztésben, gondoljunk csak bele, hogy minden Windows változatnak szokott lenni kódneve, sőt, most valamit gyorsan akartam, jó példát. Jó, csak ez a nagy szoftver. Firefox is ugye mindenféle, ott van az Ubuntu a legvénább verzió elnevezéseivel, ugye, úgyhogy ez egy ismert történet, hogy valamilyen nevet ráaggatunk, hogy ne azt kelljen mondani, hogy a 98-64-es verziót beta, alfa, gamma csináljuk, hanem mondjuk azt, hogy dolgozunk a Grisenkón, mennyivel jobban hangzik. Igen, de ez a nagy programoknál szokott érvényesülni, itt pedig egy média lejátszó szoftverről beszélünk, ami azért mégiscsak legalábbis az átlag felhasználó szemében egy egyszerű kis program, ami arra való, hogy egy videót le tudjak játszani vele. Igen, viszont egy zseniális kütyű egyébként maga a VideoLAN, és ráadásul egy nyílt forráskódú történet, tehát tulajdonképpen itt is megint azt kell mondjam, hogy a közösség alkot egy zseniális programot. Tulajdonképpen arról van szó, és azért akkor figyeltem rá fel néhány évvel ezelőtt, amikor először szembesültünk azzal a problémával Windows platformon, hogy ha mindenféle kodeket fölraksz a Windows-ra, ugye a kodeknek azt a dolgot hívjuk, ami lehetővé teszi azt, hogy a legkülönbözőbb videó és zenei formátumokat le tud játszani a számítógépen, és megjelenjen a videó, és hall a zenét, illetve a hangot alatta. És ezek olyan gondot okoztak, hogy összeakadtak, nem tudtad lejátszani, vagy csak kép volt, vagy csak hang volt. Állandóan kiírta a lejátszó, hogy ezt a videót nem tudja lejátszani, mert hiányzik a kodek. Igen, és akkor a média player kiszólt, hogy és akkor megkeresem neked az internetet, jó, keresd meg, jó, nem találom, na hát, és folyton, tehát én életemben nem láttam olyat, hogy a média player bármit megtalált volna ilyenkor az interneten, de nem baj. Nekem szóval egyszer megtalálta, de egyszer csak. És akkor erre jöttek mindenféle megoldások, egy részben kodek pakkok, kodek csomagok irányából, ami szerintem egy nagyon rossz iránynak bizonyult, mint utóbb kiderült, mert csak még nagyobb gondot okoztak, illetve jött egy másik fajta irány, ami azt mondta, hogy ne telepítsél mindenféle kodeket, mert én azt már tudom, a magába be van építve az alkalmazásba, majd én előveszem azt, amit kell, fölismerem, hogy mi kell ennek a videónak a lejátszásához, azt én saját magam alkalmazom, és amikor befejeztem a videó lejátszását, akkor el is takarítok magam után, és a rendszerben ennek nem kell, hogy nyoma maradjon. És tulajdonképpen kisokos, ilyen videójátszó kisokos. Tulajdonképpen két ilyen legalábbis én kettő darab ilyen fejlesztésről tudok, az egyik az a Videolan, és aminek a kliense tulajdonképpen az ügyfélprogramja a VLC Videolan Clientnek a rövidítése, a másik pedig az M-Player, ami szintén egy nyílt forráskódú történet, és ugyanúgy megtalálható az ügyfélprogramja, akár Linuxon, akár Windowson. És magyar. És ráadásul magyar, igen. Egyébként tudjátok, hogy ki az a Grishenko? No. Rákerestél? Igen. Boris Ivanovics Grishenko a GoldenEye 007-es filmben az a negatív főhős, aki egy zseniális tehetségű komputerprogramozó, és meghekkeli a fél világot, és romba akarja dönteni az egész földet azzal, hogy mindenféle dolgokat csinál. Én legyőzhetetlen vagyok, ugye mindig ez volt a szlogen, legyőzhetetlen vagyok. Tehát ő a Grishenko. És annak az önél csinálta a Shirley Bessie és a Propellerhead. Térjünk vissza inkább a VLC-re gyorsan. Hát gondolom, ilyen magabiztossággal játszol a videókat is. Igen, és amit mindenképpen érdemes tudni erről a 092-es verzióról, ami egyébként egy meglepő verzió szám abból a szempontból, hogy nem egész szám, vagy szóval egyrészt egy alatt van, tehát azt gondolnak, hogy béta, noha a VLC elég hosszú múltra tekint vissza, és az elmúlt egy évben például 086-on üldögélt, és 086 ABCDFGH-ig jutottak el, azt hiszem, attól függen, hogy éppen milyen biztonsági réseket foldoztak be benne, de nem kell attól tartani egyébként, hogy ezen keresztül fogják okvetlenül megfertőzni a számítógépünket, úgyhogy ettől ne féljen senki. Ami a 092-ben viszont nagy előrelépés az, hogy a felhasználó feletét végre európai színvonalra heggesztették a fiúk, ami azt jelenti, hogy most már nyugodtan lehet úgy használni, hogy lemerem mondjuk elé ültetni akár az édesanyámat is, vagy bárkit, aki látott már egy videólejátszó felületet. Ez eddig nem teljesen volt igaz. Hát igen, mi használtuk ezt az előző verzióit ennek a programnak, és hát szóval én nem gondolom... Vatrangy volt, mondjuk ki. Nem gondolom magam egy teljesen abnormális embernek felhasználói tekintetben, de nekem nagyon-nagyon sok problémát okozott. Itt meg gondolom van egy szép nagy lejátszó gomb. Igen, van lejátszó gomb, a helyén vannak a dolgok, a beállításokat teljesen rendbehozták, tehát az össze-vissza volt ott minden egymás egyén hátán, azt teljesen kipofozták, jól érthetők a dolgok, hogyha feltelepíted a programot, tehát ugye letölthető, telepíthető és kicsomagolható változatban is, ha feltelepíted, akkor teljesen jól átveszi ezeket a feladatokat a Windowsban, tehát elhapolja a Media Player elől, ő fogja lejátszani a videókat magától, nem kell attól tartanod, hogy most akkor hogyan is hozzam kapcsolatba ezt a videót volt ezzel a programmal, ami korábban például a probléma volt. És DivX-es filmeket, meg minden ilyen kutyafülét lejátszik. És mindent lejátszik magától, igen, tehát semmit nem kell vele foglalkozni. És kicsi, és nyílt forráskódú. Ezt akartam kérdezni, hogy kicsi, tehát gyorsan elindul? Kicsi, nyílt forráskódú, igen. Én egyébként nem a telepítőst használom ebből is, hanem inkább a kicsomagolóst, mert én efelé a világ felé hajlok, hogy inkább semmit ne telepítsünk a gépbe, annál tovább tart, és tökéletesen működik. Már legalábbis Windowsban. Igen, természetesen. Úgyhogy én mindenkinek nagyon tudom javasolni, érdemes egy próbát tenni vele, megoldja a videólejátszási problémákat. Hol lehet letölteni? Videolan.org. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátummal is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.